सब का दुश्मन दुनिया वाला इस दुनिया से उल्फत न मिटाई जाएगी ये आग तुम्हारे बस की नहीं से ना बुझाई जाएगी जुदा अपने दिल पर से होने लगी है मोहब्बत मोहब्बत रब्बा कदीवी ना चैन भी छोड़े सुन ले दुआवा